lagi kay Bauman. Nyanyi bareng. Ang sangkarap no bisa ambili ko selawase yomong kanggo riko. Tapi kelendim yaning cerita ning wis beda saiki ni riko wis sing ono digawa wong liya. Rindu.